Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün de felsefe serisine devam ediyoruz. Tufan Kıymaz'la stoacılık üzerine konuşacağız herhalde. Siz lütfen tanıtımını yapar mısınız? Tabii, felsefe serisine epeydir bir ara vermiştik. Platon ve Aristoteles'le başladık. Sonra orada kalmıştı. Kronolojik bir sırayla gidiyoruz. İşte yani milattan önce 5. 4. yüzyılda antik Yunan dönemine bir parça bakmaya çalışmıştık. Biraz daha ilerleyelim. Peki yani Platon'dan ya da Sokrates'ten sonra Platon'dan sonra Aristoteles, sonra ne oldu? İşte yaklaşık bir 100 yıl daha geçtikten sonra filan milattan önce 3. yüzyılda yaklaşık olarak stoacılık denilen Helenist felsefenin bir kolu doğuyor. Stoacılık ilginç bir düşünce okulu. Bizim de bugün konuğumuz aslında stoacılık konusunda da yeni bir kitabı olan Mutluluk Hayatın Dirençsiz Akışıdır başlığıyla yeni bir kitabı olan bir felsefeci. Bilkent Üniversitesi'nden bağlanıyor. Doktor Tufan Kıymaz. Hoş geldin Tufan, merhaba. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Bu herkes için ilginç olmayabilir ama Tufan Kıymaz'la benim yüksek lisans yaptığım, Tufan Kıymaz'ın hem yüksek lisans hem doktora yaptığı okulda aynı okul, Indiana Üniversitesi. Amerika'da böyle bir bağlantımız da var. Başka Türkiye'den gitmiş öğrenciler de var. Bizden sonra da önce de böyle bir hoşluk da söz konusu. Şimdi stoacılık ilginç bir düşünce okulu. Bugünlerde belki Türkiye için de daha önemli ya da alakalı bir durum da arz ediyor. Çünkü stoacılar yani Platon'da, Aristoteles'te mesela işte metafizik konularında da bilim felsefesi diyebileceğimiz konularda da falan çalışıyorlar. Stoacılık da bundan ibaret olmamakla birlikte işte mutluluk ve etik ile ilgili soruları öne çıkartıyor. Mutluluk nedir ya da bir felsefeci size mutlulukla ilgili ne söyleyebilir diye düşünürseniz mesela Tufan Kıymaz'ın kitabını alıp okuyabilirsiniz. Stoacılık bu konuda aslında önemli bir kaynak. Dolayısıyla Platon'dan ve Aristoteles'ten sonra bir yüzyıl daha ileri gidip milattan önce 3. yüzyıldayız şimdi. Yine işte Ege kıyılarındayız yaklaşık olarak, öyle diyelim. Bundan sonra felsefenin coğrafyası daha da genişleyecek. İşte önümüzdeki programlarda mesela Plotinus'tan ve yeni Platonculuk'tan bahsedeceğiz. Onun arkasından Orta Çağ felsefesinden, daha sonra İslam düşünürlerine geçtiğimiz zaman Orta Asya'ya kadar uzanacak bu coğrafya, ama henüz işte bu Helenist kısımdayız, coğrafyadayız, Ege kıyılarındayız diyelim. Tufan, istersen şuradan başlayalım. Bu stoacılık denen insanlar kimdi ve dertleri neydi? Ne şekilde? Yani Platon ve Aristoteles'ten sonra bir felsefeci olarak ortaya çıkıp yeni bir şey söylemek aslında zor. O evet. Dönemde hele iyice zor. Milattan önce 3. yüzyılda, yani yeni işte sona ermiş Platon'un, Aristoteles'in hayatta olduğu dönemler, ama stoacılık kendini bir düşünce okulu olarak tesis edebiliyor. Evet. Çünkü işte bazı sorularda yeni bir yaklaşım getirebiliyor. Biraz buradan başlayalım mı? Kimlerdi, neler yaptılar, hangi soruları dert edindiler kendilerine, ne dersin? Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. Önce genel olarak bir stoacılığın tarihini şöyle söyleyebiliriz. Bir hani erken dönem stoacılık var. Yunan dönemi stoacılık. Burada işte Zenon, onun kurucusu, ondan bahsedeceğim şimdi. Kıbrıslı Zenon, Itium kentinden. Zenon, ondan sonra işte Kleantes, Krisipos gibi okulun şeyleri var, liderleri var. Daha sonra orta dönem oluyor, ondan sonra da geç dönem, yani Roma dönemi oluyor. Bu evet. En çok bilinen Senekalar, Epiktetoslar, Marcus Aurelius'lar falan Roma döneminden aslında. Daha sonra bir şeyden düşüyor. Hani o toplumun gözünün önünden birazcık ayrılıyor stoacılık. Fakat daha sonra tekrardan Rönesans zamanında yeni stoacılık ya da neo stoacılık adıyla tekrardan beliriyor. Orada biraz daha Hristiyan soslu bir anlayışı var o şeyin, stoacılığın. Ondan sonra da yakın zamanda günümüzde tekrardan modern stoacılık ya da çağdaş stoacılık adıyla tekrardan beliriyor. Yani şu anda gerçekten bayağı bir online topluluklar da var, konferanslarda düzenleniyor. Bestseller kitaplar var stoacılık üzerine. Bayağı bir tekrardan bir revaçta stoacılık. O da ilginç bir gelişme bence. Evet. Bugünkü stoacılık, isterseniz ondan da bahsederiz. Bugünkü çağdaş stoacılık tabii ki antik stoacılıkla aynı şey değil. Ama hani ortak noktaları var. Oralardan besleniyor. O eski filozoflardan da besleniyor. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. Peki nedir bu? Yani nereden çıkmış? Şöyle bir hikaye anlatılır. O Diogenes Laertius'un kitabında. Zenon'la ilgili, Kıbrıslı Zenon. Babası tüccar, kendisi de tüccar ve çok da zengin. Ondan sonra Fenikeli. Oradan bir yerden gemisiyle seyahate çıkıyor. Ticari bir seyahate çıkıyor. Ondan sonra gemi kazası geçiriyor ve bütün mal varlığı dökülüyor denize. Mor boya ticaret yapıyor. O zamanlar çok değerli, çok da zor üretilen bir şey. Bu bir tür deniz salyangozunun salgılarından üretilen. Neyse, kaybediyor her şeyini. Ondan sonra çıkıyor işte kıyıya. Hiçbir şey yok. Ondan sonra işte hayatın anlamını sorgulamaya başlıyor. Hayatın amacını sorgulamaya başlıyor. Bunun için felsefe okumaya başlıyor. Ondan sonra gittiğinde bir kitapçıya, orada Xenofon'un memorabilia'sını, hani o hatıralar kitabını buluyor ve okuyor. Sokrates'i anlatıyor orada Xenofon. Evet. Oradan Sokrates'ten çok etkileniyor. Sokrates'in özellikle, çünkü Sokrates'i çok özel kılan bir şey, akla dayalı olarak bulduğu ilkeleri uğruna ölümü göze almış olması. Yani felsefeyi, aklın önemi çok fazla ortada şeyde ve ilkelerine göre yaşıyor. Kendi bulduğu ilkelere. Gelenek değil, din değil, kendi aklıyla bulduğu ilkelere göre yaşıyor ve ölümü göze alıyor Sokrates. Bu etkiliyor Zenon'u ve kitapçıya soruyor. Var mı diyor bunun gibi insanlar gene Sokrates gibi, ben böyle öğrenebileceğim. Kitapçı da diyor ki bak diyor, oradan geçiyor adam işte tam şeyin karşısından, dükkanın karşısından geçen Krates. Krates kim? Krates de bir kinik, Diyojen'in öğrencisi. Onun yanına gidiyor ve oradan birazcık bu kinizm, yani insanların düşüncelerinin önemli olmaması, senin doğru olanı yapman, gerçekten önemli olan kendi içinde yeterli olmak, özgürleşmek, toplumsal normlardan falan özgürleşmek gibi bir kendi içine dönük biraz daha kişinin kendisini geliştirmesine ve bağımsızlaşmasına, aklen de bağımsızlaşmasına yönelik, özgürlüğe yönelik bir felsefeyi öğreniyor. Daha sonra diğer yerlerden mantık falan da öğrendikten sonra, Megara okulundan falan mantık da öğrendikten sonra artık kendi okulunu kuruyor. Bu okul, o kinik okulu dediğimiz okuldan okul kadar radikal olmayan, fakat yine en merkeze erdemi koyan, doğru yaşamı koyan ve güçlü olmayı bir anlamda, yani o konuşuruz ne anlamda olur ama, güçlü olmayı koyan, iyi yaşamı koyan bir tür felsefe. Peki devam edelim. Yani işte Zenon hani bu işin başlangıcında çok önemli rol oynamış bir kişi. Fakat tabii stoacılık uzun dönem sürmüş ve içinde imparatorlar da dahil olmak üzere çok ilginç felsefi karakterleri barındıran bir düşünce okulu. Sonrası nasıl geliyor? Yani sonra işte Zenon şöyle bir şey söylüyor. İlk söylediği iyi yaşam. Yani aslında onların derdi iyi yaşam. Bazen eudaimonia kelimesi kullanılıyor. Mutluluk olarak Türkçe'ye çevriliyor ama hani tam anlamıyla bir mutluluk da değil aslında onların derdi. Yani gerçekten iyi bir yaşam, insana yakışan bir yaşam nasıl olur? Mesela acaba bu yaşam mutlu bir yaşam mıdır? Yoksa acaba mutlu olmadığı halde iyi bir yaşam mümkün müdür? Bu gibi sorular. Zenon'un söylediği işte mutluluk hayatın dirençsiz akışıdır gibi bir şey söylüyor. Burada önemli olan, en merkezde olan şey erdem Zenon'a göre ve bunu doğaya uygun yaşamak olarak anlamlandırıyor. Doğaya uygun yaşamak. Peki bundan kasıt ne? İşte ondan sonra gelen Kleantes, Chrysippus gibi felsefeciler bunu biraz daha detaylandırıyorlar. Evet. Fakat daha sonra yavaş yavaş şekillenen hali şu, yani antik stoacılıkta şekillenen hali şu, doğaya uygun yaşamak demek böyle çiçek böcek anlamında doğa değil. Doğaya uygun yaşam bir hakikate uygun yaşam. Hakikat neyse o, dış hakikat. Yani gerçeklerle yüzleşebilme cesareti gösteren bir yaşam. İki, İnsanın kendi doğasına uygun bir yaşam. Ne kastediyorlar insanın kendi doğasından? Chrysippos diyor ki burada kastedilen iki tür yönü vardır insan doğasının. Bir, akıl, iki toplumsallık. Yani akla ve toplumsal doğasına, vicdan diye ben onu anlıyorum açıkçası. Ona uygun bir yaşam, doğaya uygun yaşamdır, iyi yaşamdır, erdemli yaşamdır. Artı insan yaşaması gereken yaşamı yaşıyor olduğu için de aynı zamanda mutlu, huzurlu da bir yaşamdır. Böyle bir paket halinde geliyor o zaman. Evet. Öyle bir anlayış. Bitki de ondan sonra tabii şeyi de var bunların tabii ki. Panteistik anlayışları var. Fizik hakkında söyledikleri şey. Yani fizik diyorlar ona ama metafizik ve fizik ve kozmoloji. Mantık hakkında söyledikleri var. Mesela Aristoteles mantığından farklı bir önermeler mantığı aslında yapıyorlar. Megara okulundan da öğrendikleri. Bütün ama bunların hepsini hizmet ettiği şey iyi yaşam. Erdemli yaşam. Ve yani doğaya uygun yaşam. Ben evet. De bir ufak soru sorayım müsaadenizle arada. Yani şimdi özellikle Latin Amerika'da yerlilerin bulunduğu yerlerde buen vivir, iyi yaşamak diye bir felsefeye uygun bir çok önemli gelişen bir düşünce ve davranma biçimi baş gösterdi ve bir de doğaya da gerçek anlamda doğaya da uygun yaşamanın yoksa da hepimizin perişan olup gideceğimizi işte bu iklim değişiklikleri vesaireyle beraber bayağı Bolivya'da, Ekvador'da ve başka yerlerde, Şili'de filan da duyduğumuz bir şey var. Bunu, bu ikisini stoacılığa bağlayabilir miyiz bu çağdaş gelişmelerle bir şekilde, yani bu kavramları? O kavramların tarihini çok bilmiyorum. Yani gerçekten bir nedensel bir ilişkileri var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu stoacı düşünceler aslında birçok, yani bilgelik kimsenin tek elinde değil tabii ki. Yani çok değişik yerlerinde dünyanın bunlar kendini gösterebiliyor. Budizm'de, Taoçuluk'ta da mesela görebiliyoruz böyle şeyleri. Bazı stoacı yaklaşımları tasavvufta bile bulabiliyoruz aslında. Yani gerçekten de yani dünyanın her yerinde, Afrika'da olabilir, başka Latin Amerika'da olabilir. Bu gibi yaklaşımlar var. Yani erdemin aslında stoacılıkta en önemli şeylerden bir tanesi doğaya uygun yaşamak derken akla uygun yaşanacak ve tabii ki akılcı olan onlara göre insanın kendi kontrolü altında olan şeylere odaklanması, kendi kontrolü altında olmayan şeyler hakkında hayıflanmaması, kendisine haksızlık yapmaması bu anlamda. Yani bu gibi bir yaklaşım çok farklı yerlerde ortaya çıkabiliyor. Burada şöyle bir şeyin önemi var. Kendi erdemli olma amacınız, erdemli olmayı kendisine amaç edinirse bir insan, erdem zaten başımıza gelen şeyler olan tepkimizde olduğundan erdemli olmak her zaman kişinin elindedir. Yani eğer ben zengin olmak istersen biri beni engelleyebilir. Çalar malımı, mülkümü, dolandırır, bir şey yapar. Ben güzel görünmek istersem şey yapar. Hani böyle bir kaza geçirir, bir şey olur ya da birisi böyle ağzımı yüzümü dağıtır, bir şey olur. Yani. Onu benim elimden alabilirler. Fakat bir tek şeyi asla ve asla elimden alamazlar. Beni öldürmedikçe, hayattaysam ya, alamazlar. O da başıma gelenlere nasıl tepki verdiğim. Ki erdem burada, bu anlamda böyle bu erdem asla insanın elinden alınmayacak bir şey olduğu için de her zaman da insan huzurlu oluyor. Böyle yaşamayı becerebilen insan, bu kolay demiyorum ama böyle yaşamayı becerir. Ve birçok değişik kültürde biz bu tür bir şeyi, mesela hani bağımlılıktan kurtulmak Budizm'de. Dört asil doğrudan bir tanesi işte. O acılar bağımlılıktan kaynaklanıyor. Ondan sonra diyorlar bağımlılıktan kurtulmak mümkün. Nasıl? İşte sekizli asil yolla. Peki o bağımlılık neye bağımlılık? Dış şeylere. Yani aslında son sözün bize ait olmadığı, hani bizim elimizde olup olmadığı, tam olarak son sözün bize ait olmadığı şeylere karşı bağımlılık yaparsak, bağımlılık geliştirirsek, şöhrete, para, yapıla falan filan, o zaman mutluluğumuz bizim elimizde olmuyor, bizim dışımızda oluyor. Yani bu gerçekten de bayağı bir değişik gelenekte, felsefi gelenekte, hatta dini gelenekte bu stoacı yaklaşımı görebiliyoruz, evet. Evet, ben de şunu ekleyeyim tabii, yani son sözün bize ait olduğu durumlarda bazen o son sözün ne olması gerektiğine karar veremeyebiliriz ya da zor, evet, bir durumda kalabiliriz. Evet. Ahlaki bir açmaz karşımızda, evet, olabilir. Onu yapsak kötü, bunu yapsak başka şekilde kötü, evet, hangisini yapmalıyız filan. Bunu da, evet, söylüyorum çünkü yakın bir zamanda bu ahlaki açmazlar üzerine bir seri yapmayı düşünüyoruz. Açık bir işte bunu da şimdiden haber vermiş olayım. Bir de parantezine belki şey söylesek iyi olur. Bir Zenon'un paradoksları diye bilinen bir şey var. O da bir felsefeci. Nispeten yakın zamanda ama başka bir Zenon ve başka bir coğrafyadan, evet, karıştırılmamasında herhalde fayda oluyor. Evet. Ele alı Zenon. Evet. Peki devam edelim stoacılık üstüne. Buyurun. Şimdi o zaman şeyi söyleyeyim. Stoacılığın diğerlerinden ayıran, mesela akademik felsefeden ayıran, önümüzdeki akademik felsefeden ayıran en önemli şeylerden bir tanesi Stoacılığın direkt pratik üzerinde bina edilmiş olması. Bu şöyle bir şey. Egzersizler yaparlar kendilerini geliştirmek için. Yani ben açıkçası şey diyorum, iyi yaşam koçluğu gibi bir şey Stoacılık. Yani bayağı bildiğimiz gibi nasıl yaşam koçluğu var, eğitim koçluğu var, değişik koçluklar var. Koçluk dediğimiz şey aslında iyi yapılırsa, yani böyle sahte bilime falan kayıyor bazı insanlar. Kuantum koçluğu falan garip garip şeyler söylüyorlar. Onlardan bahsetmiyorum. Düzgün yapıldığında aslında koçluk bir hizmet ve o insanın potansiyelini görebilmesi ve potansiyelini kullanma yolunda ona bir tür destek gibi bir şey. Stoacılıkta gerçekten şöyle anlaşılabilir. İnsanın iyi yaşama potansiyelini kendi içinde bulabilmesi ve bu potansiyelini gerçekleştirebilmesi yolunda ona rehberlik eden bir felsefe diyebiliriz aslında buna. Ve bu rehberlik sadece kitap okumakla olacak bir şey değil. Bu işin pratikleri var. Hem bilişsel hem davranışsal pratikleri var. Ve bu yüzden de, şimdi onlardan bahsederim ne gibi şeyler olduğunu. Fakat bu yüzden de günümüzün çağdaş bilişsel davranışı psikoterapisinin de düşünsel temellerini oluşturuyor tarihsel olarak. Yani gerçekten öyle. Sadece evet. Benzer anlamında değil. Yani kendisi işte Aaron Beck ya da işte ondan önce neydi adamın adı? Şimdi hatırlayamadım da işte. O esas emotive behavioral şeyin kurucularının açıkça söylüyorlar. Epiktetos'tan aldık diye bu fikri. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Ne gibi oluyor mesela? Bir hakikatle yüzleşme, kendi gücümüz dahilinde olan şeylere odaklanma, bunu direnmeden, mesela hakikate direnmeden, neden bu böyle falan diye şikayet etmeden, fakat hakikat karşısında pasif de kalmadan, çünkü onu değiştirmemiz de gerekiyor. Adalete doğru hakikati değiştirmek de gerekiyor. Fakat biz adaletsizliklerin varlığıyla yüzleşmeliyiz ki bunu yapabilelim. Eğer bir şey kontrolümüz altında değilse diyor Epiktetos, onun hakkında endişelenmek yersizdir. Çünkü eğer kontrolümüz altında değilse zaten endişemiz hiçbir işe yaramayacak. Onun hakkında evet. Böyle ayıflanmak. Eğer kontrolümüz altındaysa gene endişelenmek makul değildir. Çünkü kontrolümüz altında, yaparız gider zaten. Hani ne gerek var ki onun hakkında endişelenmeye? Yani endişelenmek makul bir şey değil. Ve insan akılcı bir varlık olduğundan bunu kabul etmesi gerekiyor. Yani diyebiliriz mesela, tamam son söz bana ait değil ama mesela eğer sigara içersem şey olur, sağlığımı tehlikeye atarım, dengeli beslenirsem bu daha iyi. O zaman elin, gücün dahilinde olana odaklan diyor. Nedir gücün dahilinde olan? Egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek. Gerisi evrenin elinde. Ve bunu kabul etmeliyiz. Bu hakikatle, sınırlılığımızla yüzleşmeliyiz. Ve bu sınırlılık içerisinde, bu hem bilişsel bir sınırlılık, hem hani fiziksel olarak, hani bedensel olarak da sınırlıyız. Bunları kabul ederek bu sınırlılıklar içerisinde elimizden geleni yapmak için kendimizi geliştirmeliyiz. Bu nasıl bir kendini geliştirme? Yani aynı bu şey gibi biraz. Ağacı besleme, ağacı büyütme gibi. Kendimize odaklanmalıyız ve kendimizi geliştirmeliyiz, büyütmeliyiz. Daha erdemli, daha bilgi bir insan haline dönüşmeliyiz. Fakat bu kendine odaklanma tabii bencilce bir kendine odaklanma değil. Çünkü ağaç da, ağacın bakımını yaparsak ağaç da meyve verecek. Evet. Stoacılarda çok ilginç bir şey var. Benim çıkarım ve başkalarının çıkarı ikiliğini reddediyorlar. Yani normalde bir insan ne der? Dünyada açlık var. Ben bağışta bulunmak istiyorum mesela diyelim ki, ama kendimden feda edeceğim. Çoluğumun çocuğumun ilerisindeki ona bırakacağım. Mirastan falan feda edeceğim mesela. Diğer başka insanların çocuklarına, belki de açlıktan ölen çocuklara yardım edeceğim. Ama burada bir çıkar çatışması anlayışı var. Ben kendimden feda etmeliyim ki onlara yapmalıyım diye. Stoacılık bunu hiç böyle düşünmüyor. Çok ilginç bir yaklaşımları var. Panteizmleri de bir rol oynuyor burada ama çok öyle olmak zorunda değil. Mutlaka panteizm için içine sokulmak zorunda değil. Bunu şöyle düşünüyorlar. Her insan toplum içerisinde, bedenin içerisindeki bir organ gibidir. Ve mesela kalbin iyiliği, kalbin sağlığı aynı zamanda onun düzgün pompalaması demektir. Bu kalp için iyi, sağlıklı olmak. Fakat kalp için iyi olan aynı zamanda beden için de iyi. Artı bedenin genel sağlığı da kalp için iyidir. Çünkü bedenin başka bir yerinde bozukluk olsa o kalbi de etkileyecek. Yani biz böyleyiz diyorlar ve kendilerini bu şekilde görüyorlar. İyilik yapmak, tamam iyilik yapılan için iyi ama iyilik yapan için de iyi. Çünkü o toplumsal bir akılcı doğasına uygun yaşıyor işte. İnsana yakışır bir hayat yaşıyor. Yani iyilik iyi, herkes için, yapan için de iyi. Bu ikiliği mesela reddediyorlar. Fakat bunlar kolay şeyler değil içselleştirebilmek. Bunlar bakış açısı, bu perspektifler. Bunun için bilişsel ve davranışsal. Mesela örnek vereyim, ne mesela? Davranışçı egzersizini örnek vereyim. Marcus Aurelius, bu arada dediğiniz mesela Marcus Aurelius imparator. Ve onun kitabında beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi Epiktetos'a çok fazla atıf yapması. Epiktetos kim? Epiktetos da köleydi. Yani bir İmparator bir köleye atıfta bulunuyor çünkü bilgelik onda. Bu beni ilk etkileyen şeylerden bir tanesiydi. Stoacılık. Mesela Marcus Aurelius Geceleri yerde yatıyor, yatağında yatmıyor. Kendini şeye alıştırmak için. Zorluklara alıştırmak için. Seneca, senatör. Çok en zenginlerden. Bazı günler, haftanın birkaç günü böyle şey bir elbise giyiyor. Rahatsız bir elbise giyiyor. Bu ne demek? Bu neden böyle şeyler yapıyorlar? Bu rahatsızlık, bu zevk ve sefanın yokluğu gibi durumlar ya da bazen böyle negative visualization ya da premeditatio malorum dedikleri gözlerinde canlandırıyorlar. Şöyle bir şey başıma gelse ne yapardım, kötü bir şey başıma gelse ne yapardım. Bunların hepsi o kendini gönüllü sıkıntıya sokma falan şu. Ben şimdi bu sıkıntılı şeyi yaşıyorum ya da hayal ediyorum yaşadığımı ve kendime soruyorum. Bu durumda olmam beni daha kötü bir insan yapar mı? Beni daha erdemsiz bir insan yapar mı? Cevap hayır. Çünkü o benim ona nasıl tepki verdiğimle alakalı bir şey. Yani buna kendilerini alıştırma, bunu içselleştirme. Çünkü herkes bir şeyi kabul edebilir. Böyle yüzeysel olarak, ha evet doğrudur falan diye. Ama bunu içselleştirme kısmı var. Burada işte kendilerini alıştırma, kendini gerçekten bir içselleştirme, gerçekten bir gerçeklikle yüzleşebilme. Bilişsel, davranışsal, bunlar sadece örnekti yani. Egzersizler yapıyorlar ve bu gerçekten de ilham oluyor bilişsel davranışçı psikoterapiye. Peki günümüz zamanında bir şeyle kontrast yaparsak yani hakikate ve erdeme, fazilete birinci derecede bağlantı olduğu söylenebilir, söylüyorsunuz. Evet. Stoacıların. Peki günümüzde hakikatten tamamen yani kopmuşluk gibi şeyler var, örnekler var çok önümüzde özellikle yöneticilerde. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Britanya'da her tarafta görülmeye başladı. Çok ciddi. Hakikat sonrası deniyor işte. Burada. Evet. Bir de erdemin de tamamen ortadan kalktı. Bir durumdan bahsedebiliriz. Mesela daha geçenlerde çok çarpıcı bir örnek vardı. Britanya'nın, İngiltere'nin ya da yeni iklim bakanı petrol çıkartmanın ve yani gaz araç sondajları yapıp bol bol deniz aşırı petrol kuyuları açmanın çevre için iyi olduğunu, çok iyi bir faydalı olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı. Şimdi bir stoacı gözüyle bu tuhaflığı nasıl değerlendirebiliriz diye insanlar. Stoacılar, epikürcüler onların rakip okuluydu. Evet. Onlar gerçekten de mutluluk ya da epikürcü anlamda baktığımız zaman huzur, ataraksiye dedikleri şeyin hayatın anlamı olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ve epikürcüler diyorlardı ki, epikürcüler bu Atina'da bir bahçede yaşıyorlardı. Epikür'ün bahçesi denen bir bahçede, komün hayatı yaşıyorlardı orada. Kendi yandaşlarıyla, kendi arkadaşlarıyla beraber. Çünkü diyorlardı ya insanlar huzur bozar, insanlarla bulaşma insanlar. Onlar senin huzurunu bozar, huzur önemli ya. Tamam o zaman insanlardan uzak duralım. Benzer düşünen insanlarla beraber biz yaşayalım. Stoacılar, stoa denmesinin sebebi stoacılık kelimesindeki stoa bu sütunlu bir galeri gibi bir yer aslında. Sütunlu bir yer. Halka açık bir yer. Halkın tam ortasında bir yer. Orada Zenon aşağı yukarı böyle yürüyor şey yapıyor. Volta atarken öyle insanlar da geliyor. Onlarla böyle konuşuyor şeylerle. Halkın tam içinde ve siyasete de giriyorlar. İdeoloji çıkmaz bence antik stoa. Yani öyle bir ideolojik bir şey çok fazla çıkmıyor. Ama erdemli olan her neyse onu yapmak ve stoacılar baya baya sürgüne gönderilmiş zamanında öldürülmüş, Seneca'nın kendisi dahil öldürülmüş mesela. Zaten Marcus imparator. Yani bu işin içindeler ve doğruyu söylüyorlar ve ondan sonra diyorlar ki hani hakikat var ortada, adalet neyi gerektiriyorsa onu yapmak lazım. Bana, ve karşılarında imparator da olsa, hatta Brutus Sezar'ı şey yapan, öldüren Brutus'un eşi Porsche. Porsche stoacı, onun babası Cato baya baya en zamanında ünlü stoacılardan. Evet. Böyle stoacı direniş falan gibi şeylerden bahsedilir hatta zamanında. Bu yalanlara karşı duyarsız kalmıyorlar, öyle söyleyeyim. Ben de şunu ekleyeyim, benim özellikle ilginç bulduğum şeylerden bir tanesi stoacı düşüncenin akılla duygu arasında bir köprü oluşturuyor olması. Yani bugün birisi size İşte pozitif şeyler düşünün dolayısıyla mutlu olun diyebilir ama bu kendi başına çok basit ve boş bir formül. Evet. Stoacılar böyle değil. Yani bir yandan akılla bir akıl yürüterek felsefecilik yapıyorlar ama sonuçta ulaşmak istedikleri yer mutluluğa nasıl ulaşacağımız sorusuna bir cevap bulmak. Bu anlamda da ben değerli buluyorum doğrusu. Evet evet. Yani şunu söyleyebilirim. Mesela stoacılıkta bazen duygulara karşı olduğu söylenir stoacıların. Halbuki negatif duygulara, olumsuz duygular dediklerine onlar karşıdırlar. O karşı olmak da bastırmak anlamında değil. Çok basitçe stoacı yaklaşımı şöyle özetleyebilirim. Mesela öfke üzerinden örnek verelim. Öfkelendiği zaman insan artık çok geç. O çıktı içinden. Hani onu bastırmak falan değil burada mevzu. Öyle bir hayat yaşa ki diyorlar. Yani öyle bir insana dönüş ki öfke senin hayatında kendine bir yer bulamasın şu anlamda. Birçok insan şöyle düşünüyorlar. Ben eğer öfkelenmesem adaletsizliklere karşı çıkmam. Hakkımı savunmam. Stoacılar diyorlar ki sen hakkını savunan bir insan ol. Bak o zaman öfke kendine beslenecek bir şey bulamayacak senin hayatında. Yani öfkelenmeye ihtiyaç duymayan bir insan olarak öfkeden kurtulma. Bastırarak değil. Evet, dolayısıyla bugüne ait bir şeyler de söyledikleri evet, açık gözüküyor. Peki programın sonuna geldik fakat yine de son bir 30 saniye içinde herkese stoacılık ışığında önermek istediğin, tavsiyede bulunmak istediğin bir şey varsa Tufan ben sözü sana bırakayım. Teşekkür ederim. Var be 30 saniye bilemiyorum ya gerçekten de. Yani sadece günümüzde artık çevrilmeye başladı Türkçe'ye bu bestseller dediğim modern stoacılık, çağdaş stoacılık üzerine kitaplar. Onları alabilirler. Donald Robertson, Massimo Piliucci gibi iyi yazarlar var. Yalnız şunu söyleyebilirim, buna herkes katılmayabilir ama direkt ilk baştan antik kaynakları okumaktansa önce modern stoacı kaynakları okuyup ondan sonra birazcık anlayıp yani stoacılığın nasıl bir şey olduğunu ondan sonra antik kaynakları okumayı tavsiye edebilirim insanlara. Daha rahat anlarlar. Çünkü o kitaplar bizim için yazılmadı o yüzden. Tamam, ben de 30 saniyede konuğumuz Tufan Kıymaz'ın Kıbrıslı Zenon Mutluluk Hayatın Dirensiz Akışı'da kitabını da alıp okuyabilirler diye ekleyeyim. Tufan Kıymaz'ın çalışma alanlarından birisi de zihin felsefesi. Aslında benim de epeydir ilgilendiğim bir alan. O konuda da kendisini yeniden konuk edeceğimizi umuyoruz. Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünden Tufan Kıymaz bugün konuğumuz oldu. Stoacılık üzerine konuştuk. Çok teşekkür ederiz Tufan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.